Володимир Слонопас. Тільки віруй. Але хто грішить перед тим, хто його створив, нехай впаде в руки лікаря. Книга Сираха, 38 глава, 15 вірш. Осінь моя золота. Прийшла красуня осінь, як завжди потихеньку, розмальовуючи яскравими фарбами все довкола та наповнюючи повітря осінніми запахами. Начебто й робить це не поспішаючи, але прокидаєшся зранку, виходиш на вулицю, а там усі дерева посипані яскравими фарбами. Здавалося, що ще вчора нічого цього не було, а ось уже все довкола змінилося. Добре цей час проводити у міському парку. Там, як ніколи, можна відчути прихід осені. У повітрі стоїть особливий осінній аромат, запахи нагрітої за літо землі та сухого листя. Осінь – дуже гарна пора року. Трохи сумно, бо облітає листя, але стояти під різнобарвним листопадом приємно та весело. Природа прощається з нами до весни, каштани та жолуді скидають свої надзвичайно красиві плоди. Жовте кленове листя на сонці здається золотим, від нього в парку ще світліше та сонячніше. Можна зібрати всі ці осінні подарунки і зробити з них гарний виріб, який всю зиму нагадуватиме нам про цей чудовий час. Немає нічого красивішого, ніж килим з різнокольорового листя. Як же приємно було в дитинстві пробігтися ним. Я люблю тебе, осінь моя золота, і сумуватиму за тобою. Сьогодні виглядало би смішно, щоб жіночка похилого віку бігала по листяному килимі з розпростертими, як у польоті, руками. Олена Макарівна посміхнулась сама до себе, отримавши задоволення від своїх дитячих спогадів. Як це було давно! І як недавно! Вона подивилась на дівчинку, котра збирала опавше листя в букет. На лавці сиділа жіночка, її ж років, з опущеною головою. Напевно, бабуся, подумала. Та ні, дівчинка з букетом побігла в протилежну сторону, коли її покликали, а жіночка підвела голову, напевно, ім'я було однаковим. Несподівана зустріч. «Ірино, ти?» – раптом скрикнула Олена. Жінка на лавці підвела голову. «Оленко!» Зраділа зустрічі, спробувала встати, але знову втомлено сіла. «Ось ми й зустрілись у нашому парку дитинства!» Олена підійшла до неї, і вони обнялись. Одна сидячи на лавці, інша, обхопивши подругу за плечі, присіла поряд. «Це скільки ж ми не бачились?» «Напевно, років 20». З того часу, як ти виїхала в новий мікрорайон. Так, роки пройшли, не помітили, як нам вже й по 50. А я люблю, особливо восени, приїжджати саме в наш парк. Він навіює на чудесні спогади дитинства. Так, погодилась Ірина. Слухай, якась ти не така, в тебе все в порядку, не бачу тої завше веселої Ірусі, не зауважую блиску в очах, о, а це що, сльози? Олена витягла хустинку і почала їх витирати. «Ану, розповідай! Місяць тому вирізали мені поліпи на товстій кишці. В себе нічого, і операція пройшла вдало, але хірург знайшов ще й іншу проблему – ракову пухлину, котра кровоточить. Я була в шоці, нібито почувала себе чуть некомфортно зі своїм кишечником, поміняла дієту, а тут і дієта виявляється ні до чого». Коли я зрозуміла діагноз у всій повноті, на мене напав страх, просто тваринний страх смерті. Я не могла думати більше ні про що, як тільки про свою хворобу. Мій стан був настільки пригніченим, що хірург не міг мене заспокоїти. Але раз він тебе заспокоював, значить не все так безнадійно. Напевно, але мої думки почали літати навколо моїх синів. Хоча вони вже й самостійні, однак бажання відвідати матір чи хоча б зателефонувати ніколи не проявляли. Ще до захворювання вони були впевнені, що зі мною все добре. А от тепер, як я їм маю повідомити про таку страшну хворобу? Для чого я повинна обтяжувати їхнє життя? Я не згідна з тобою. Можливість допомогти тобі в ці хвилини або просто побути поруч з тобою. Ні-ні, я б собі ніколи не вибачила, якщо б втягнула їх у свої проблеми. Ну, скажи мені, чому саме я? За що таке покарання? Для мене життя закінчилось. Скільки мені залишилось? А що лікар говорить? Каже лікувати, що є надія. А гроші звідки я візьму на таке лікування? Все ж таки, я б радила розповісти про все дітям, бо інакше ти в своєму депресійному стані ще щось собі зробиш. Не всі ж помирають з тих, хто має рак. Ти б до священника пішла. Для чого? Замовити місце на цвинтарі? З іронією спитала. Якби ти знала, Олена, яка в мене пустота в душі? Мені здається, я з цього стану більше ніколи не вийду. Вийдеш, тільки візьми себе в руки і застав себе зрозуміти, що твоя депресія аж ніяк не допомагає лікуванню. Це ж не одного місяця лікування, хіміотерапія, радіаційне опромінювання та хірургічне втручання. Це ж затягнеться на рік. От-от, тіло твоє буде ослаблене. Так ти його хочеш добити своїми тривогами та страхом. Тобі навпаки потрібно буде весь цей час більше розмовляти зі своїми синами та внуками. Не замикайся в собі. Довір лікування лікарям, а сама знайди собі цікаве заняття. Частіше будь на свіжому повітрі, якось підніми свій настрій. Ой, не знаю, розумом розумію, а в душі неспокій. Ти мені нагадала одного молодого підпільника, я недавно фільм про війну дивилась. Так от він всіх запевняв, що фашистів не боїться, а інший йому зауважив, що не фашистів, а себе треба боятись. От так і в тебе. Може, не рака стільки треба боятись, як себе зі всіма цими страхами та переживаннями, які тебе ще, не дай Бог, приведуть до самогубства». «Скажеш таке, замахала руками Ірина. «Добре, мушу йти. Але ти обіцяй мені, що в найближчі дні зустрінешся зі священником. І не для того, щоб замовити вінок, а щоб він подбав про твою душу. Ось тобі мій номер телефону. Дзвони мені. Тільки обов'язково». Відверта розмова. Ірина вийшла з дверей храму, примружилась від сонячних променів, котрі сліпили очі, але не відвернула обличчя, а навпаки, витягла його у посмішці в сторону осіннього сонця. Напевно, останнє тепло у цьому році. Відбула літургію в місцевому храмі, як їй радила подруга. Коли ж це вона останній раз тут була? Вже й не згадає, напевно, ще коли мати була живою. Цікаво, як священник знав про її хворобу, адже йому ніхто про це не повідомляв. Чи, може, не одна вона така? Бо він сказав, що однією з ознак кінця світу будуть хвороби, які збільшаться серед людей. Невже кінець цьому всьому такий близький і сонцю, і землі, і всьому живому? А ще сказав, що хвороби послані Богом людству за гріхи. Хвороба, вражаючи тіло, так чи інакше зачіпає і душу людини. На сьогоднішній день хоч ціла низка хвороб і зійшла на нівець, їм на зміну прийшли інші. Тому, незважаючи на всі колосальні досягнення медицини, вірними і досі залишаються слова з Біблії, що днів наших 70 років, а при більшому здоров'ї 80 років. І найкраща їхня пора – праця і хвороби, бо минають швидко. Псалом 89, вірш 10. «Але ж мені ще де до 70?» – з досадою подумала жінка. І зійшла сходами вниз, обернулась, перехрестилась і пригледіла лавку на храмовій доріжці – щоб таки дочекатись якого священника. Сиділа недовго у своїх невеселих роздумах, зауважила, що в її сторону наближається той самий священник в чорній рясі, що читав літургію. Встала назустріч, він зупинився. «Чи не знайдеться у вас, отче, декілька хвилин для мене, щоб вислухати?» Подивившись на її заплакане лице, вказав рукою на ту ж саму лавку, і вони обидва присіли. Ірина, витираючи заплакані очі, розповідала йому все те, що говорила Олені, а може ще й більше, бо за декілька днів вона не те, щоб заспокоїлася, навпаки, додала до своєї душі страждань. Щоразу, замінюючи розповідь короткими схлипуваннями, дивилась на мовчазливого священника, який ні словом не перебив, ні рухом не втішив. «І лікарям нашим я не дуже довіряю, і дітям боюся говорити». Ото прийшла до церкви, та й то не стільки по своїй волі, як подруга просила. Закінчила жінка і підняла очі на священника. Те, що прийшла, це дуже добре, адже душа твоя не має спокою, а його можна віднайти тільки у Христа, адже він сказав: «Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Євангеліє від Матвія, 11 глава, 28 вірш. Давай перш як про тебе поговоримо про лікарів. Знаєш, що наш храм носить ім'я святого апостола Луки? Ні, не знаю. А те, що апостол Лука був лікарем, теж, напевно, не знаєш. А віддалася б у його руки, щоб лікував? Ну як же ні, він святий. Коли він лікував, то й хвороб таких не було, що ти мені оповіла. Та й медичного устаткування теж. Сьогоднішню проповідь чула, що під кінець світу хвороби будуть збільшуватись. Хоча медицина буде ставати чим далі, тим досконаліша. Але Бог сказав саме так, і слова його збудуться. Так що вже й лікуватись не вартує, бо прийшов кінець цьому всьому? Ні дня, ні години ніхто не знає, крім Отця Небесного. Тому ми повинні жити так, якби це ніколи не прийшло, але бути готовими до цього, якби сталося сьогодні. Ірина широко відкритими очима подивилась на священника. Їй ніяк не вдавалося пов'язати в голові майбутнє з сьогоденням. Він пригладив правою рукою свою напівсиву бороду і продовжив. «Давай я тобі зачитаю місце з книги Сираха. Краще за нього і не скажеш, як він написав». Священник відкрив Біблію, яка була у нього під рукою, полистав, знайшов потрібне місце. Історії, сповнені надії. Шануй лікаря для потреби, бо Господь і його створив. Бо лікування є від Всевишнього, і він одержить дари від царя. Уміння лікаря піднесе його голову вгору, і перед вельможами він буде дивовижним. Господь створив ліки з землі, і розумна людина ними не знехтує. Чи не від дерева осолодилася вода, щоб пізнати його силу? І він дав уміння людям, щоб прославитися в його дивовижних ділах. Ними він лікував і забирав його біль. Хто робить мазь ними, зробить суміш, і немає кінця його ділам, і мир від нього на обличчі землі. Дитино, не нехтуй твоєю хворобою, але молися до Господа, і він тебе оздоровить. Відстав проступок, випростуй руки і очисти серце від усякого гріха. Дай запашність і пам'ять пшеничного борошна, і намасти принос, як той, що не є. І дай місце лікарю, бо Господь і його створив, і хай не віддалиться він від тебе, бо потребуєш його. Є час, коли і в їхніх руках є успіх, бо й вони будуть молитися Господу, щоб подав їм спочинок і лікування для збереження життя. Книга Сираха, 38 глава, вірші з 1 по 15. Значить, все правда. Хвороби за гріхи наші. Не завжди, але в основному так. І переїдання, і зловживання алкоголем, і навіть заздрість. Все це описується в Біблії. Але Господь, як і насилає хвороби, щоб навернути людей до себе, так і лікування залежить від нього. Той самий Лука писав, що сила Господня у зціленні хворих. Євангеліє від Луки, 5 глава, 17 вірш. Але воно може бути, а може не бути, залежно від Божої волі. Він прощає всі беззаконня твої, зцілює всі недуги твої. Псалом 102, вірш 3. Тому довірся лікарям, але проси Бога, щоб дав їм знання допомогти тобі. Чи ти віриш, що Господь може дати тобі зцілення? Я не знаю. Добре таки подруга порадила тобі піти до церкви. Давай я тобі розповім дві біблійні історії. Хочеш послухати? Отче, та б слухала вас, та не переставала, щоб хоч якусь надію дістати. Ну так от, в Капернаумі до Господа прийшов начальник синагоги на ім'я Яїр, вклонився та попросив Ісуса Христа прийти до нього додому. Його єдина дочка, 12-річна дівчинка, була при смерті. Христос пішов із ним. Народу було багато, всім хотілося бути ближче до Ісуса Христа. Всі так тіснилися, що навіть самого Господа штовхали. У натовпі була одна хвора жінка. Вона 12 років страждала на кровотечу. За законом Мойсея, жінки, які страждають на подібну хворобу, вважаються нечистими і тому повинні залишатися вдома. Вони не сміють ні до кого торкатися. Вона лікувалася у лікарів, витратила на це всі свої збереження, але не видужала, а навпаки, їй ставало все гірше. Вона чула, що Ісус Христос зцілює хворих, і прийшла до Нього, думаючи про себе: «Якщо мені вдасться доторкнутися до Його одягу, то я одужаю». Коли їй вдалося протиснутися ближче до Ісуса Христа, вона потихеньку торкнулася краю Його поли і відразу вилікувалась. Вона робила це обережно, думаючи, що ніхто не бачить і що Христос цього не помітив. Як же вона, бідна, злякалася, коли Ісус Христос зупинився, обернувся та запитав: «Хто торкнувся до мене?» Петро та інші учні стали йому казати: «Учителю, ти бачиш, як народ оточує і тіснить тебе, і питаєш, хто до тебе доторкнувся?» «Але хтось торкнувся мене, щоб зцілитися від хвороби, і я його вилікував». І почав дивитись, хто це зробив. Бачить жінка, що від Господа нічого не приховати, підійшла до Ісуса Христа, впала перед ним навколішки і зізналася, що це вона торкнулася його одягу. За поняттями євреїв, вона скоїла злочин, увійшовши в натовп і зробивши нечистими всіх, до кого їй довелося доторкнутися. Тому в страху і трепеті чекала вона засудження за свій вчинок. Милосердний Господь лагідно сказав їй: «Не бійся, дочко моя, твоя віра врятувала тебе. Йди з миром і будь здорова». Поки Ісус Христос розмовляв з жінкою, прийшли з дому Яїра та сказали, щоб він не турбував вчителя, бо дочка його померла. Почувши це, Ісус Христос звернувся до Яїра: «Не бійся, тільки віруй, і вона буде жива». Приходить Ісус Христос у дім Яїра. Там усі перелякані й сльози, зібралися плакальниці, голосять і плачуть, голосно співають сумні пісні, тужать за смертю такої молодої дівчини. «Що у вас за метушня? «Що за крики?» – спитав Ісус Христос. «Не плачте, дівчина не вмерла, а спить». Над ним почали сміятися, адже всі бачили, що дівчинка мертва. Ісус Христос наказав усім залишити кімнату, де лежала покійниця. Він дозволив залишитися тільки батькові та матері померлої та своїм учням – Петру, Якову та Івану. Потім він узяв покійницю за руки та сказав: «Дівчино, тобі кажу, встань!» І вона встала та пішла. Ісус Христос наказав нагодувати її. Перед смертю вона лежала, не могла поворухнутися і нічого не їла. Тепер вона одужала, почала ходити та їсти. Христос дав їй не лише життя, а й здоров'я, не тільки воскресив її, а й вилікував. Так і справді смерть схожа на сон. Як ми прокидаємося після сну, так і після смерті прокинемось воскреснем, коли Ісус Христос прийде судити живих і мертвих. Молися і віруй. Священник, закінчивши історію, подивився на жінку. Вона мовчала. Історія до того її зворушила, що вона боялася поворухнутись, аби не втратити що з пам'яті. Почула голос священника: «Вірою, тільки вірою знайдеш і оздоровлення душі своїй, а заодно і тілу. Мусиш укріпити свою віру, тому приходь до храму і читай слово. Пам'ятай, що Христос переміг смерть, і нас чекає життя вічне, тих, хто увірував». Настоятель храму встав, наложив на жінку рукою хреста і пішов далі по стежці. А Ірина ще довго сиділа, нікого та нічого навколо себе не помічаючи, вона була глибоко у своїх роздумах. Вечірня прохолода нагадала їй, що час додому. «Молися і віруй», – сказала про себе. «Алло, Оленко! Так-так, не помиляйся, це я!» «Довго ж ти не телефонувала? Я вже пошкодувала, що твого номеру телефона не попросила. Де ти зараз?» «Вдома. От збираюсь на цвинтар». В телефонній трубці запанувала тиша. «Ні-ні!» – розсміялась Ірина. «Не яму копати! Хочу прибрати могили матері та чоловіка, а то за своїми переживаннями не зробила цього вчасно. А ми завтра з онуками до парку збираємось. Приїдеш?» «Завтра не зможу, але найближчим часом обіцяю. Як ти?» «Лікування проходить добре. Хотіла подякувати тобі, що підштовхнула мене навідатися до храму. Тепер вірю, що сам Господь мене лікує».